«Не витримую я тут, Даниле, довго!» – сумно хитаючи головою говорила Степанида. «Не витримаю! Як Наталка Розумиха поїхала, то я наче на гарячу сковороду сіла. І так не отак, і те не оте. А хто ж вона, мужичка, така, як і я? Не до тепа. Що ж вона от тебе хоче? Принижує на кожному кроці. Заздрить вроді твоїй?» – спитав. «Не знаю, не знаю, що й робити. Це такий світ, Даниле, ой-ой-ой. Сотник загнав на той світ мою бабцю і нічого. А коли побив Наталку Розумиху, то вона прогнала сотника з двору, а полковник із сотні. Кажуть, сотником хоче настановити Дарагана, чоловіка віреного, простого козака. Він іще і полковником буде. А буде. Щоб ти, Даниле, бачив цього слизняка, злого, ненависного, брудного, а він... Що ж він? То нічого. Поки що тільки очима, як у змії тієї коли. А ти, діда Олелька, тримайся, та віри, при них не посміє. Так я і роблю, та чи довго під одним же дахом живемо?» Данило різко підхопився на ноги і взяв за повід коня. «Ходім до шинку, побалакуй з Дараганом. Не треба, ой, не треба, проженуть вони мене. А де я тоді дінусь і що тоді робитиму?» «Не проженуть. Як Пір'їну взяв дівчину за стан, посадив у сідло, тримайся». Ноги метлялися, не дістаючи острогів. Степанида раз коло разу скрикувала: «Ой, Данилочку, ой, рідненький, упаду!» Степанида зайшла до шинку першою. За нею, низько нахиливши голову, щоб не забитися об лутку, Данило. Звітаючи верхом шапки порох зі стелі, підійшов до шинкваса. «Добрий день, шинкарко!» Віра Григорівна витирала рушником череп'яне горня. Руки її ослабли. Горня вислизнуло, розбилося на друзки. «Добрий день!» Дивилася зачудованими очима і не могла одірвати погляду від цього чарівного велета. «Налий кварту горілки!» Степанида скочила, вхопила за руку. «Не треба!» «Відстань! З яких сапір наймичка втручається не в свої справи?» Данило вихилив до дна горілку, витер губи, крякнув. Степанида одійшла до стіни, заплакала. Вліз п'яний Дараган. Помітив наймичку, накинувся на неї, почав обнімати. Данило схопив на хабу за ковнір, притяг до шинку. «От що, Віро Григорівно, ласкава пані! Степанида не наймичка, а ваш чоловік не вперше пристає до неї, а тому попереджую». Віра розтулила пухлі губи, страшний Данило у гніві був чудовий, а Юхим... «Кого попереджую?» – заскиглив Дараган. «То ти знаєш, хто я такий? Кажи, знаєш?» Почав сіпатися, але вирватися із залізної руки Данилової не міг. «Пусти, мужик!» «Бувайте здорові, пані Віро Григорівно!» – усміхнувся Данило шинкарці. «Ми ще зустрінемось, а цей, вибачте», – гнівно до Юхима. «Мужик!» – виволік за поріг шинку. «Це що?» «Кулак!» «Брешеш?» «На!» Підняв, притяг до себе. «Що це?» «Не знаю». «То будеш знати. На!» «Приставатимеш іще раз до Степаниди?» «Уб'ю!» Скочив на коня і, не попрощавшись ні з ким, птицею полетів додому. Віра і Степанида дивилися вслід, збентежені і зачудовані. До дружини прирачкував Юхим, смикнув за поділ. «Вірочко, за що він мене?» «За діло!» – крикнула шинкарка. «Не чіпай, дівчини!» «Ходімо, Степанидо!» Взяла за плечі і повела у шинок. «Орел!» «Ведмідь!» – вигукували п'яними голосами під пилі. Віра додала в голос. «І красень!» Степанида ревниво зиркнула на неї, сльози набігли на очі, затуманили зір. Туман стояв такий, що коні стишили ходу, пробираючись неначе в густому темному лісі. За кілька станцій до Москви кортеж Наталки Розумихи зустрічав сам Олексій Григорович Розумовський. Син матір упізнав одразу, мати сина – ні. «Мамо!» Наталка відступила крок назад. «Яка я тобі мати? Не глузуй з мене, пане ясневельможний! Що я тобі заподіяла, чи не страм знущатися з бідної вдови?» «Мамо!» «Я син ваш, я Олексій, невже не впізнаєте?» «Мого сина я знаю, мій син не такий, і потім він у Москві. Чого б це він, такий світ, теліпався?» «На зустріч вам виїхав, мамо. Робити нічого чи що? Не вірю я паничу тобі і не повірю. Накажи, бо бачу, всі тебе слухаються, щоб далі рушати до Москви, до сина». «Я ваш син». «Ой, не мороч мені голову, який ти мені син. Не затримуй мене в дорозі, бо ще й вилаю». «Що мені робити, як вам довести?» «А мене не треба вести, сама дійду. Кажи краще, де мій Олексій, голуб сизий?» «Мамо, чуєте, не оглухла?» «У вашого сина родимки на тілі були?» «Були». «По родимках сина ви впізнаєте? Щоб я свого сина по родинках та й не впізнала». «Ну то ходім в хату». Зайшли. Кирило теж не впізнав брата, зиркав з-під лоба, як вовчиня, боявся підійти. «Роздягайся, роздягайся, родиміця ти показуй», знущалася Наталка Розумиха. Олексій став перед матір'ю голий до пояса. Наталка Розумиха обійшла кругом. «Це справді ти, сину мій», припала до голого плеча і голосно заридала. Неділя була. Ласкаве, безхмарній синій високості, висіло сонце, та невесело дивилися на світ люди. Недуга з'явилася в село. Надовго укладала старих і малих, кілька свіжо отесаних, блідо-жовтих, як віск хрестів, блищало на кладовищі. Тижнями лютувала хвороба. Усе село перекачала. Але, здається, відступати не збиралася. Деякі вихоріють, стануть на ноги, раді, що лиха позбулися, аж гульк знову неміч, знову лежать. Найбільше діставалося дітям. Що робити? Задумалися старші, посмутилися матері, зверталися до старої, як світ улити, щоб зарадити горю їхньому. Знахарка намагалася відганяти своїм робом нечисту силу, шептала, пробувала варити всякі трави, давала те варево пити. Марно. Нарешті звернулися до отця Танасія. «Благе діло», – сказав священник, – «приходьте ввечері, як сонце зайде, та хресним ходом і рушимо». Може, комусь і помогло, а у Євги дитина померла. Тоді улита нараїла обирати село півним. Дід Петро зробив дерев'яного плужка. Запрягли в того плужка здоровенного когута Галагана. Леванда має стати до чепіх, Ганка півня вести. Хоч і забобон, але отець Танацій пристав до громади, щоб і силою Божою підсобити, викорити із села хворобу диявольську. «З Богом!» – сказав дід Петро. Ганка позадкувала, тримаючи на довгому держаку дерев'яне корице з просом. Півня цілу ніч тримали без корму. Когут сіпнувся, але плужка хоч і легкого з місця не зрушив. «Помагай, дочко, сам не потягне!» Леванда посунула плужок далі й далі, наловчилася. Перед півнем заткувала Ганка, когут ішов за нею раз коло разу, виловлюючи з кориця смачне зерно. Уляна за плугом, за Уляною отець Танасій, за священником дід Петро, за ним все село. Маленька, ледве помітна Борозенка залишалася позад них. І хворість покинула бране поле. Чи то вже час такий наспів, чи когось поміг, невідомо. Звіддавна, недалеко Яська і Євги Гнених, стояла древня хатина, перекособочена і мала, у обісті бур'ян хазяйнує, у побиті вікна вітер заглядає. Але до хатини стежечка протоптана, хтось туди ходить. Солом'яна покрівля помахована, деінде подірявлена до лад. Бачили інколи люди, коли повен місяць стояв на небі, що в кінці літа, перед осінніми дощами, хтось на даху чорногузом сидить і пісню співає. Посидить, поспіває псалмів, а на ранок немає дірок на солом'яному верху, свіжими житніми сніпками полатані. Та так чепурно, неначе майстрова рука робила теє. А глибокої дощової осені, коли на дворі хвища і завиють вітри, з хати старечі голоси чути та сумні сопілчані звуки. На зиму все затихає, ніби і не було нічого. І стежини в глибокому снігу ніхто до хатини не топче. Стоїть та хата порожньої годи з 20, а може і більше. А коли поставлена, то навіть і дід Петро Тур згадати не може. А годів отак, може, зотри тому, через порешені вікна у хату круковиння почало вчащати. Кружляє над хатою, неначе хмара. Кричить, присварюється, та шмих, шмих, то в одне, то в друге вікно, і невдовзі назад вилітає. Що воно за оказія? Побігла Євга по селу вуха людям новину вкладати. Кінець світа настав. Ніхто в ту хату із бранопільчан не ходив, боялися. Дід Петро прираїв побалакати з священником і хресним ходом піти до хати, щоб повиганяти із звідтіль нечисту силу. Так і зробили. Обійшли кілька разів тую старовизну, наполохали гайвороння, розлетілося. Один грак припізнився. Старий та глух із вікна кіпцем шурхонув, зачепив крилом хорогов святу. «Нещастя йде на село», – зашепотіли жінки, – «нещастя! Невже знов хворість? Не приведи, Господи! Треба в хату зайти, що воно там за оказія?»